जगत का आभास है तो चैतन्य अधिकार है ही, ऐसे आभास रहे अधिकार के बिना आभास है। और उस अधिष्ठान का इसके साथ अध्यात्म के साथ कोई संबंध नहीं, उसका इसके साथ कोई संबंध भी नहीं। और संबंध नहीं है इसलिए वहां पर दो की गणना नहीं की। ये कहते हैं कि जगत की अलग गणना नहीं, वो ब्राह्मी जगत की अलग गणना है, वो तो चमत्कार उसकी अलग गणना थी, वो ब्राह्मी। तो इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ आगत के लोग मान, आगत के लोग इसी प्रकार का अर्थ पता है। जहाँ चेतन है वहाँ जगत है, जहाँ जगत है वहाँ चेतन है। जहाँ चेतन है वहाँ जगत आभास है, दोनों में एक। जहाँ चेतन है, चेतन है वहाँ जगत आभास है। यह जगत आभास की योग्यता है, यह जगत आभास हो चेतन हो, पहले काल में जगत आभास नहीं है पर योग्यता वहाँ पर है, वहाँ पर योग्यता है, तभी तो फिर भाषित हो नहीं सकता। जैसे पर्दे पर चित्र देखने की योग्यता चित्र न, और पर्दे का कोई संबंध चित्र से है, और चित्र जब दिखता है तो भी पर्दा होता है। इसी प्रकार का अभिनव भाव का दृष्टांत जो है यहाँ पर भगवान ने दिया जगत के विषय में और ब्रह्म तो पदार्थ और तत्पदार्थ का ब्रह्म और जो है वो ऐसा थोड़ा सा भाषित भाषित यथा लोक में, लोक में दृष्टांत कोई दिया जाता है तो लोक का, क्योंकि दृष्टांत हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो सबको अनुभव में हो, यदि अनुभव में नहीं है तो दृष्टांत क्या बने। दृष्टांत तो तभी बनेगा जब वो अनुभव में हो हमारे। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा यथा लोक जैसे लोग आकाश स्थित मैंने आकाशीय स्थित आकाश में नित्यम मैंने सदा वायु सदा आकाश में वायु स्थित रहता है, कहीं दूसरी जगह नहीं रहता। सर्वत्र गच्छति भी सर्वत्र सब तरफ चलने का इसका स्वभाव कहीं भी पहुंच जाता है, जहां जाओ वहां पर वायु है। महान परिमाण कहा, परिमाण में महान है तथा आकाश वर्ष, इसी प्रकार आकाश के सर्वगते मई सर्वगत जो मैं असंश्लेषण नहीं बिना किसी प्रकार के संबंध की अध्यक्ष का अधिष्ठान के कोई संबंध नहीं, तो बिना किसी प्रकार के संश्लेष के ही सर्वानी भूता के सभी भूतों को स्थिति जो है कि देव उपधारय जाने की, हे अर्जुन इस प्रकार तुमको जानना चाहिए कि तुम्हारे इसलिए तुमको शंका नहीं करनी चाहिए कि मैंने कह दिया मत्स्य सर्वभूता नहीं न कि मत्स्य भूता नहीं, इसमें तुमको कोई शंका नहीं करनी। वस्तु का आधार आधे भाव रहित है और आधार आधे भाव की प्रतीति भी होती है। वस्तु का जो है अभिन्न निमित्त उत्पादक कारण भी परमात्मा है और कार्य कारण भाव से रहित है, ये दोनों बातें इसी चीज को समझना चाहिए। थोड़ी टीका स्थित संधारा नाम असंकार आत्मा धारत्वम मया तत् निगम इत्यादि श्लोक द्वयनोक्तो साक्षात् तम दृष्टान्तेन उपपादयन् आदौ दृष्टान्तम् आह इति योजना। स्थित संहार जो है वो उसका आधार कौन है? असंग आत्मा ही है, असंग आत्मा ही आधार है ना। इसको कहां कह दिया था, मया तक निगम उससे व्याप्त है सृष्टि स्थिति संधार की इत्यादि श्लोक से जो अर्थ है उसको दृष्टांत उपाधि दृष्टांत के द्वारा उसको उत्पादित करते हुए आदो दृष्टांत मानिक योजना पहले दृष्टांत करते ये योजना प्रश्न योजना बनाना श्लोक उत्तम अर्थम दृष्टान उपादयन आदो आहा सदा इति उत्पत्ति स्थिति संहार कालो प्रिय सदा जो सदा था कहा सदा था लोक में सदा था जो कहा नित्यम का अर्थ कर दिया अधिकार भगवान ने सदा नित्यम का अर्थ सदा और टीकाकार ने उस सदा को क्या लेते हैं कि उत्पत्ति स्थिति संहार काला सदा माने जो उत्पत्ति में स्थिति में सदा आकाशादेव महतो अन्य धारक कथन की संख्या का आकाश जो है ये पाठ सब में वहां तो यही पाठ है ना यहाँ पर कहते आकाशादि का महत अन्य धारत्व कथम अन्य आधार हाँ यहाँ तो आधार बना दिया केवल को है ना आकाश आदि महत ये स्वयं है महान इनका अन्य अन्य धारक तो कैसे होगा तब कहा महान सभी में पाठ इसी प्रकार का है आकाश आदि महत्व तो अन्य धारक को कथम कोई बात नहीं यहाँ पर ऐसा मालूम आकाश आदि क्योंकि महान पर ही अवतरण है तो ऐसा लगता है कि इनका टीकाकार का मतलब ये है कि आकाश आदि का आधार कौन हुआ क्या हो गया महत्व है क्या हो गया महत्व महत्व अन्य आधारत्व कथम आकाश आदि महत्व अन्य आधारत्व कथम महत्व से भिन्न आधारत्व कैसे बने तो कह दिया कि जो है वह महान और महान तो आकाश ही भाई आकाश यहाँ महान है यहाँ तो वायु वाहन वायु के विषय यहाँ तो वायु का विषय है महान परिमाण तो महान परिमाण का जो कह दिया तो इसी के विषय में अवतरण है इसी के विषय में अवतरण है और उसमें शंका करके कह रहे हैं तो शंका का उत्तर कह दिया महान वायु है महान अब ये शंका क्या बनेगी तो शंका का स्वरूप कहते रहे हैं आकाश आदि महत्व अन्य धारत्व महान जो वायु है उसका आकाश आधार कैसे हो गया अरे ये तो उत्तर महान कैसे हो गया भाई वायु के महान जो शब्द दिया ना तो उसका उत्तर कैसे बनेगा उत्तर कैसे बने महान उत्तर रूप में आना चाहिए ना महान उत्तर रूप में आया है आपका कार्य महता अन्य धारत्व कथा अब यहाँ आपका कार्य दे दिया तो यहाँ पर तात्पर्य यही मालूम होता है कि जैसे महत्त्व जो है आकाशादियों का आधार पुस्तक है। अब आप जो है वह उनका जो आकाश जो है वो सबका जो है महत्त्व तो आधारभूत तत्व है। अब यहाँ पर वायु का आकाश जो है वह वायु का आकाश जो है वायु आकाश में स्थित है, ये बात कैसे कही जा रही है? समझिए, महान तो विशेषण है वायु का। हाँ, तो इतना महान वायु आकाश में है इसे कैसे कर? अरे आकाशादेर है ना, आकाशादेर है आकाशादी में, आकाशादी में माने क्या? नहीं, मैं कैसे अर्थ लगाएंगे? ऐसा नहीं लगती तो मैं भी आगे वो उत्तर तो वायु के विषय में मिल रहा है। हाँ, इसलिए इसका तात्पर्य का ये मालूम होता है कि आकाशादेर यहाँ के जगह आकाशादेर अन्य धारत्व कथम, आकाशादी का अन्य धारत्व कैसे बनेगा? इससे अन्य महत्व, अरे महत्व तो से ही उत्पत्ति ना, महत्व से जो है अहंकार अहंकार की उत्पत्ति है। तो महत्व से जो है वह अलग आधार तो कैसे बनेगा? मैंने आकाश का आधार महत्व होना चाहिए, आकाश अधेर माने आकाश वायु इत्यादि सब बन, इसका महत्व आधार होना चाहिए, इससे भिन्न इसके भिन्न आकाश आधार नहीं बने, महत्व ही आधार होना चाहिए। यहाँ आधार क्या बता दिया? आकाश बता, आकाश बता। तब कहा भाष्यकार भगवान ने कि परिमाण का, समझे ना, वायु कम परिमाण वाला है और उसके आकाश ज्यादा परिमाण वाला है, बस यही आधार है। तो बस तो महान का जो परिमाण का अर्थ ले लिया उसके समाधान के लिए ये चलता है। ये समझिए, तो महान तो इसका विशेषण है ना, वायु का विशेषण, वायु का विशेषण है ना, और उसका अर्थ क्या किया? परिमाणतः जो अर्थ किया, समझे ना, वो परिमाणतः अर्थ जो है, क्योंकि यहाँ जो है वह महत्ता जब इसको कह दिया ना, किसको? वायु को। यहाँ वायु को जब महत्ता कह दिया, क्या कह दिया? महत्व। जब ये महत्व हो गया तो अन्य धारत्व कैसे बनेगा इसका? अन्य आधारत्व, अन्य आधारत्व भाई वायु यहाँ तो कहे आकाश स्थित है वायु, समझे आपने, आकाश स्थित वायु। हाँ, तो महत्व आधारत्व कथम, महत्व आधारत्व वायु कैसे? आकाशादियों का महत्व आधारत्व कथम, वो तो ये महत्व उसका उसका भाष्यकार भगवान ने उत्तर दे दिया, परिमाण महान का यहाँ पर क्या है? परिमाण, माने परिमाण से महान है, माने परिमाण से जो है क्या है कि अपने अपने नीचे के परिमाण से महान है, आकाश आदि में स्थित है, आकाश आदि उसके उसके बड़े परिमाण वाला है, अधेय रूप से महान नहीं, परिमाण से महान है। पर यहाँ सब आकाश महाता जो है ना वायु का विशेषण बना के, तो ये आकाश आदि जो है अन्य का आधार कैसे बन सकते? आकाश आदि अन्य का आधार से मतलब तो नहीं है ना, वायु का आधार यहाँ पर आकाश कहा गया है, आकाश कहा बस इतने है। अब वायु का विशेषण महत्व है, तो उसका आधार कैसे बनेगा? तब कह दिया परिमाण तक, महान परिमाण में है ना, लेकिन परिमाण आकाश से तो बड़ा नहीं ना भाई, महान यहाँ पर परिमाण से एक से महान वायु हो जाएगा, पर वायु से भी महान आकाश हो जाएगा। जब महान का अर्थ यहाँ पर कह दिया परिमाण से महान, महतः वायु हो, हाँ, अन्य आधारत्व आकाश आदि कर करने वाला महान है, हमने कहा यहाँ शंका पक्ष तो महान के विषय में है ना, यानी महाकाल से जो परिमाण किया क्यों किया है? क्योंकि इसलिए कि आपकी जो है वहाँ इस प्रकार की शंका होने पर कार्या के परिमाण का परिमाण के यथा सर्व सर्वगामित्वात्। देखिए इसी को कहने के अब देखिए वही जो शंका है ना उसी को अब यहाँ यथा सर्वगामित्वात् परिमाण तो महान वायु समझे ना आकाशे सदा तिष्ठ सदा आकाशादीन महंत्य। अब शंका को देखिए आकाशादी जो है महान है तो उसका अन्य धारक तो कैसे बनेगा। अब यहाँ कहते हैं कि यथा सर्वगामी स्वाद परिमाण तो महान वायु आकाशी सदस्य तथा आकाशादी महन के भी सर्वाणी भूतानी आकाश कल्पे पूर्ण प्रकृति असंगे परस्मिन आत्मन संश्लेष मंत्रण किया। तो परिमाण का हो गया ना परिमाण जैसे वायु महान होने पर भी आकाश में रहता है महान होने पर भी परिमाण में महान होने पर भी आकाश में रहता है। इसी प्रकार महान जो आकाश इत्यादि हैं वह सब भी जो है कहाँ रहेंगे पूर्ण परमात्मा में रहेंगे और वह असंग है परमात्मा असंगे परस्मिन आत्मनि संश्लेष मंत्रे स्थानी बिना किसी प्रकार का संबंध बनाए ही रहे। इसी के साथ संगति लगाने के लिए वो शंका किया था कि आकाश आदि महतो अन्य धारत्व कथम इसको ऐसे भी लगा लीजिए महत आकाशादे अन्य धारत्व कथम कहते महत वायु यथा अन्य धारत्व परिमाण तो परिमाण का भेद हो गया ना ऐसे आकाश आदि महत्व है इनका अन्य आधार तो कैसे बनेगा अन्य आधार में परमात्मा परमात्मा आधार तो कैसे बनेगा। तो कहा कि जैसे वायु महत्व है तो आकाश का आधार है वायु महत्व होने पर भी आकाश का आधार है क्योंकि परिमाण में वो वायु से महान है जैसे वायु महत्व है फिर भी परिमाण में आकाश जो है इसी प्रकार आकाश आदि महत्व है पर परमात्मा जो आत्मा जो प्रतीति है वह उसे भी इसलिए क्या हो गया कि उसमें रहेगा क्यों उत्तर वो विशेष वो भी परिमाण में उसी परिमाण में वो भी विशेष अब ये शंका उठाते हैं कि आकाश वायु आदि स्थिति बदल पूर्ण जो है प्रतीति प्रत्येगात्मा जो असंग है जो परस्मिन परमात्मा जो है परमात्मा है संश्लेष मंत्रे न स्थितानी बिना किसी संश्लेष के वह प्रतीति प्रत्येगात्मा प्रतीति माने प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा क्या होता जानते हैं आगे को शरीर आत्मा है दिखाई देना है ना अब इसके अंदर खोजो इसका आत्मा कौन ज्ञान में कौन का आत्मा कौन प्राण में कौन है अब प्राण में कौन का आत्मा कौन अब मनो में कोष का अंतरात्मा कौन है विज्ञान में कोष अब विज्ञान में कोष का अंतरात्मा कौन है अब फिर जब अंदर आप जाएंगे तो ब्रह्म पुरुष प्रतिष्ठा वो हो गया प्रतिभा। जैसे मान लीजिए कि कोई तलवार है और उसके ऊपर खोल चढ़ा दिया 8-10 खोल चढ़ा दिए अब तलवार के समान खोल भी दिखाई दे अब आपको अंदर घुस करके वास्तविक जो वस्तु है उसको खोजना है किसी ने कह दिया तलवार तो तलवार है तो आपने वैसे खोल के उठा लिया और उसे कुछ मारेंगे तो कटेगा, उसे मारेंगे तो कटेगा। कोई प्लास्टिक की खोल है, कोई लोहे की खोल लगी है, कोई चांदी की खोल लगी है, तो बहुत प्रकार की खोल है। कहते वो आम किया जाएगा क्या तलवार जो है उसकी तलवार पकड़ी गई वो रख कुछ जो है वह परमात्मा में ये सत्तावाद को लगेगा सारा जगत मुझे स्थित है पर मेरा कोई संबंध जगत से मुझे पर्दे पर सारा का सारा जगत स्थित है पर कोई संबंध जगत है। तो इसी प्रकार सदले स्वतंत्र स्थितानी सदवानी भूतानी भूतानी स्थित काले परमेश्वरे स्थितानी की जैसे आकाश में वायु आदि की स्थिति है इसी प्रकार आकाश आदि सभी भूत स्थित काल में परमेश्वर में स्थित नहीं है। तरी प्रलय काले तो अन्यत्र सृष्टि तो प्रलय काल में दूसरे जगह चले जाएंगे ऐसी आशंका नहीं एवं वायु आकाश इव मई स्थिता सर्वभूता स्थित काले तानी जिस प्रकार वायु जैसे आकाश में स्थित है इसी प्रकार सभी भूत मुझ में शंका जो कर रहे हैं प्रलय काले सब अन्य शंका ये है कि स्थित काल में मान लीजिए कि आप स्थित काल में एक जगह है इसका मतलब ये थोड़ो है कि प्रलय काल में भी वही जगह है। प्रलय काल में कोई जो है वह जीवन भर मान लीजिए जो है किसी गांव में रहा अब मरने के लिए काशी नहीं चला जाए अब मरने के लिए काशी क्या सकता है ये जगह 50 वर्ष रहा तो वही मरेगा ये कोई नियम तो नहीं ये तो प्रलय के बाद की बात है प्रलय के बाद की बात है ना वो पहली बात यहाँ पर कहनी है कि प्रलय में भी परमेश्वर में ही स्थित है ये तो कहना है तो पहले कह दिया कि पहले श्लोक में बता दिया कि मत खान सर भूत आने से स्थित काली हो गया ना स्थान सर्वभूत हालांकि कुछ टीकाकार वहां पर उत्पत्ति भी ले लेते हैं भूत भावना जो है ना हाँ तो उत्पत्ति और स्थिति दो ले लेते क्या ले लेते हैं उत्पत्ति स्थिति भूत भूत से स्थिति ले लेते हैं और भूत भावना से उत्पत्ति ले लेते हैं भूत भूत से उत्पत्ति और स्थिति ऐसे दोनों भावना से दोनों ही लिया कोई दोनों लिया मैंने वो श्लोक में स्थिति और उत्पत्ति दोनों ले लेते हैं पर भाष्यकार यहाँ पर टीकाकार का तात्पर्य है कि मनुष्य का भूता ने जो कहा है तो उत्पत्ति स्थिति या स्थिति ले ले स्थिति में तो परमेश्वर में सारा का सारा जगत है ये बात कर दी गई और हो सकता है कि प्रलय में दूसरी जगह के लिए ये कोई आवश्यक थोड़ा है कि स्थिति में जहां पर रहे प्रलय में भी वही रहे स्थिति में सब लोग यहाँ पर हैं और प्रलय में कहा नाश्ता ही नाम प्रलय है अरे आप कहते हैं कि अभी आप यहाँ पर हैं पर जब गाड़ी जितना सो जाते हैं तब कहाँ चला जाता है नाश्ता तो नहीं हुआ कहीं चला जाता है कहाँ चला जाता नष्ट हुआ कि नहीं नष्ट हुआ इससे कोई बात ये तो शंका पक्ष है ना शंका पक्ष है सिद्धांत पक्ष नहीं तो शंका पक्ष ही कहता है कि ये कोई नियम नहीं कि स्थिति में कोई चीज कहीं रहे तो प्रलय में बहुत चीज स्थिति में आप व्यापार व्यवहार करते हैं प्रलय में फेंक देते हैं बैठे अब स्थिति कार्य में उसको रखते हैं अपने घर में टूट जाए तो एक दिन अब देखो जीवन भर जो है वो माता पिता शरीर घर में जो है आप खूब सेवा करके रखे और प्राण निकल गया तो वही रखेंगे, हृदय काल में उसको ले जाकर मकान में जला देते हैं, यहाँ साधु की सेवा करते हैं और हृदय काल में ले जाकर नर्मदा पत्थर पाद को फेंक देते हैं। पूर्व पक्षी का कहना है कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि वही स्थिति उत्पत्ति काल में जहाँ होता है वही प्रलय काल, ऐसी आशंका करते करते हैं कि नहीं प्रलय काल में भी होती है, तो उसी को कहते हैं कि जीव वायु आकाश ही हो, आकाश से वायु की आकाश में जैसे वायु इसी प्रकार सर्वभूतानि मयि स्थितानि स्थिति काले, मेरे में स्थित जो स्थिति काल में सभी भूत हैं उनको जो है वो क्या होते हैं कि वो जो है वह संसार काल में भी मेरी प्रकृति मिली है। सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय कहते हैं कि देखिए कि जो कल्पित जो चीज कल्पित होती है ना ये प्रकृति भी परमेश्वर में कल्पित है, माया भी क्या है परमेश्वर में कल्पित है। तो कल्पित जो माया है कल्पित जो प्रकृति है उस मानिकाम प्रकृति मानिकाम उसको क्यों कहा मानिका क्यों कहा, अरे मेरी है ना तो मेरी है प्रकृति, इसका इसका मतलब क्या है जब भगवान जो है वह असंतोयम पुरुष यह बात कह दिया तो प्रकृति का से संबंध उसका कैसे बनेगा, प्रकृति से संबंध कैसे बनेगा, तो संबंध भी समझना चाहिए कि संबंध भी जो है वह मैत्री संबंध होता है और कोई संबंध मैं ही सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता हूँ इसलिए वह मेरी प्रकृति, मैं ही सत्ता दे रहा हूँ उस प्रकृति को है और मैं ही स्फूर्ति प्रदान करता हूँ। शब्द आया ओतश्च प्रोतश्च तो असंग जो है तो ओत प्रोत कैसे, ये तो बड़ी भारी समस्या शब्द है ओत प्रोत कैसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब कहा तो वही तो मैं कह रहा हूँ कल्पना क्या कुछ भी कर सकते वो नहीं सकता है, जब एक मेवा द्वितीय है तो वो तो प्रोत कहाँ होगा, वो प्रोत कहाँ होगा, पर यदि उसको आप जगत की कल्पना करेंगे तो जगत जगत में वो तो प्रोत तो रहेगा ही वो, क्योंकि कल्पना का अधिष्ठान वही है, अधिष्ठान भी वही है और स्फुरण भी वही है, पर सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा है इसलिए वो तो प्रोत है। और असंग कैसे है, असंग ये है कि जिसको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है वह कल्पित है, कल्पित है, कल्पित का संबंध बनता ही नहीं अधिष्ठान के साथ, उसके साथ कोई संबंध उसका बनेगा नहीं, जब कोई संबंध नहीं बनेगा तो असंग तो रहेगा ही, पर्दा असंग ही रहता है भले ही चित्र पर्दे पर दिखाई, पर प्रत्येक चित्र में पर्दा ही होता प्रोत है क्योंकि पर्दा से भिन्न वहां पर कोई चित्र है ही, चित्र को सत्ता पर्दा दे रहा है इसलिए सत्ता जो है उसी सत्ता से कल्पित है तो वो तो प्रोत्सव होगा, वही होगा और असंग इसलिए रहेगा कि जो है वो आपकी सत्ता पर्दे के साथ कुछ होगा। तो यहाँ पर यह सटकेगा कि मान काम प्रकृति सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने के कारण ही जो है वह बनेगा, नहीं तो कैसे करेगा। तो मान काम प्रकृति मेरी प्रकृति कौन प्रकृति है, ये वही अपरा प्रकृति। कौन प्रकृति है? अपरा अपरा प्रकृति। और यही अपरा प्रकृति के माध्यम से शक्ति उत्पत्ति किया था भगवान है। भूमि रापो नलो वायु, ये शक्ति उत्पत्ति इसी से हुई। तो ये तो कहते हैं कि कल्पक है, कल्प का नाश होने पर सर्वभूतानी मानकान प्रकृति ज्ञान थी। मेरे जो है अविद्यात्मक प्रकृति है, उस प्रकृति वही है कारण, वो कारण को प्राप्त हो जाए यांति। आज यांति का तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म रूपेण लीन हो जाए, नाश तो नहीं होते, प्रलय काल में सूक्ष्म रूप से लीन होते यांति है ना, उसमें यांति माने उसमें नहीं, यांति माने बन सकते प्राप्त होते, तो प्राप्त होते हैं तो मैंने सूक्ष्म रूप से उसमें लीन हो जाते हैं। जैसे आपके जो जागृत के सब संस्कार है सूक्ष्म रूप से सुषुप्ति में लीन हो जाते हैं, सुषुप्ति में लीन हो जाते हैं ना। यदि सूक्ष्म रूप से वहां न रहे तो जगने पर फिर कैसे, इसलिए सुषुप्ति में लीन हो जाते हैं, इसी प्रकार वहां लीन हो जाते हैं। कोई कोई इसको जरा दूसरे ढंग से भी लेते हैं, कोई ये लेते हैं कि वाले कहा था ना अव्यक्ता व्यक्तया सर्वे प्रभवंत्यः दिन होने पर सभी प्रकट हो जाते हैं और रात्रि आगे में प्रलीयन्ते। ये जो उत्पत्ति प्रलय की बात कही गई थी, ये उत्पत्ति प्रलय की बात, ये कैसी उत्पत्ति प्रलय की बात है? दैनंदिन यानी ब्रह्मा के दिन के अंत में एक प्रलय होता है और ब्रह्मा के प्रातःकाल होने पर उत्पत्ति होती है। तो वहां तो दैनंदिन प्रलय की बात थी, क्योंकि रात्रि आगे में प्रलय थे, ब्रह्मा की रात्रि आई तो उसमें प्रलय हो जाते हैं और ब्रह्मा का दिन आया तो अद्भुत हो जाते हैं। ये दैनंदिन वहां पर उत्पत्ति प्रलय की बात है और यहाँ पर ब्रह्मा के अंत होने पर, यहाँ प्रकृति में यहाँ पर मूल में अव्याकृत में जाएगी। यहाँ पर कल्प का अर्थ जो है महाप्रलय है, यहाँ कल्पक क्षय का अर्थ जो है वो महाप्रलय, ऐसा समझता है, ऐसा जो है कुछ लोग मानते। ये प्राकृत लय है वो दैनंदिन लय, ये कौन है? प्राकृत लय। तो जिसको कहा कि मत्पाणी सद्भूतानी, उन्हीं को कहा कि सत्पाणी भूतानी, ये जो आकाश आदि है कल्पक्षय माने, कल्पक्षय माने ब्रह्म प्रलय मदीयाम प्रकृति। प्रकृति कौन है? माया तो प्रकृति विद्या, माया तो जो है उस माया में लीन हो जाते हैं। तो जो माया में लीन होते हैं मैं सूक्ष्म रूप से माया में प्रवेश करते प्रकृति में प्रवेश करते, और जैसे प्रवेश किए रहते हैं ना वैसे फिर जो है, जैसे आप जो विचार जो ज्ञान जो सारी चीज लेकर के सोते हैं तो जब उठते हैं तो वही जगता है। ऐसे जिन कर्म संस्कार वासना इत्यादि को लेकर के ये प्रलय काल में प्रकृति में लीन हुआ था, परमेश्वर क्या करता है उसी की अर्था उसको उत्पन्न कर देता है। सब को खोज लेता है उसी प्रकार से, उसी प्रकार से उसको इसी बात को कहते हैं कि पुनस्थानी कल्पादौ अहम विसर्जन। वो प्रकृति में लय जितना ही है, एक बीज में सारा का सारा वृक्ष लय, और फिर वो परमेश्वर क्या करता है, बीज से ही उतना बड़ा वृक्ष फिर तैयार कर देता है। बीज दशा में वो वृक्ष लीन हो जाता है, तो संस्कार सहित लीन हो जाता, संस्कार सहित लीन, संस्कार रहित लीन हो जाए तब तो सभी वृक्ष से एक एक सृष्टि होती है, सभी बीज से एक सृष्टि होती है, तो सभी बीज अपना अपना संस्कार लेकर देते हैं, भिन्न भिन्न संस्कार, हाँ उनके अंदर भिन्न भिन्न संस्कार, तो भिन्न भिन्न संस्कार होकर के बीज बीज बने, बीज एक समान दिखते संस्कार बीज का ही नाम। और फिर जो है वह परमेश्वर जो है वह समय आने पर काल आने पर उसी बीज में से उस वृक्ष को प्रकट कर दिया। आप जैसे कर्म संस्कारों को लेकर के सुषुप्ति में सो जाते हैं, आप जगेंगे तो वही प्रकट हो जाते हैं ना, इसका मतलब वो संस्कार सही साथ सोए, संस्कार रहित होकर के फिर संस्कार रहित हो जाते, और संस्कार नाश हो जाते तो फिर उठने के बाद फिर नए ढंग से सब प्रयास करने लगते, पर जहां तक पाठ पढ़े हैं उसके आगे का जो है वो उसने याद है आपको आगे का पढ़ सकते हैं, इसका मतलब वो जो पढ़ रहे हैं उसका संस्कार लेकर के आप सोचते, इसी बात को यहां पर कहते हैं कि पुनस्थानी कल्पादो अहम विसर्जन। तो एक तो ये है, कोई टीकाकार एक और भी बात सोचते हैं, कौन से टीकाकार की, जो टीकाकार पिछले श्लोक का अर्थ अपने ढंग से जिन्होंने लिया था, अपने ढंग से माने वहां पर वायु को ले लिया था क्या सूत्र है ना, और शोधित तम पदार्थ, शोधित तत्पदार्थ ब्रह्म में एक ही घुस हो जाता है, ये अर्थ निकालता हूं, ये बात जो ऋषि को कहा था कि वही ब्रह्म ही अध्यात्म करके वो टीका का वही लिया था ना, अध्यात्म जो है ना परम बता दिया, अब कीमत ध्यात्म है, तो उसी ब्रह्म को जो है वह वहां पर बताया तम पदार्थ और जो है वह ब्रह्म की एकता किया, तो वो पिछले श्लोक का जिन्होंने ऐसा किया था तो उसका उनका ये अवतरण बदल जाए, वो अवतरण में ये देखते थे भाई उपाधि रहित जो तम पदार्थ था वह ब्रह्म के साथ एक ही बुद्ध हुआ ना, उपाधि रहित तम पदार्थ ब्रह्म के साथ एक ही बुद्ध हुआ, तो उपाधि कहा उपाधि तो बच गई ना, हमने तो उपाधि से पृथक किया तम पदार्थ को, तो तम पदार्थ से उपाधि को पृथक किया और उपाधि से रहित जो तम पदार्थ है उसको शुद्ध ब्रह्म के साथ आपने एकत्र किया, तो उपाधि जो बची है वो कहां गई, तो शोधित तम पदार्थ हो गए हैं तो उपाधि उसके लिए बच जाएगा, आपने तो शोधन क्या किया, शोधन तो यही किया ना, शोधन आपने किया कि जो है वह तम पदार्थ को पृथक कर दिया उपाधि, पृथक किया और शोधन में पृथक ही होता है और कुछ नहीं होता, उपाधि तो कल्पित प्रतीत हो गई ना, भाई शोधन में पृथक ही होता है, उपाधि तो कल्पित प्रतीत हुई ना भाई, कल्पित प्रतीत हुई ये शोधन में नहीं होता, शोधन में क्या होगा, मैं अन्न में कोष नहीं हूँ, मैं प्राण में कोष नहीं हूँ, मैं मनो में कोष नहीं हूँ, मैं अध्यात्म में कोष नहीं हूँ, ये तो शोधन होगा, पंचकोषों से आप जब शोधन करें तो पंचकोषों से पृथक करें और तत्पदार्थ को क्या करेंगे, प्रकृति से पृथक करेंगे, प्रकृति से पृथक करेंगे ना तत्पदार्थ को, और शोधित तत्पदार्थ हो, अब शोधित तत्पदार्थ और शोधित तत्पदार्थ की एकता हो गई, शोधित दो पदार्थ की, शोधित दस पदार्थ की चिंता हो गई, पर पाली का विचार अभी कहा हुआ? तो मिथ्या तो भावना से शोधन होगा ना? नहीं नहीं, मिथ्या तो भावना से शोधन है, शोधन होता है अहम को पृथक करना, ये मैं नहीं हूँ ये मैं नहीं। हाँ ये शोधन, पंच कोशों से पृथक करना, ये शोधन तो उपाधि रहेगी, वहाँ बच्ची रहेगी, उपाधि शेष रहेगी ना, शोधित कौन शोधित तब से दोनों मिलने के बाद भी उपाधि का तो आता नहीं, उपाधि तो रही गई ना, उपाधि का निरसन कहा हुआ? एकत्व नहीं है, एकत्व तो हो ही गई वहाँ पर, किसका एकत्व हुआ? शोधित तुम शोधित तुम सबका एकत्व हो गया, पर अभी उपाधि तो रह गई कि नहीं, क्योंकि शोधक करके जो एकत्व हुआ है उसमें उपाधि तो जो है उपाधि के विषय में तो कुछ कार्य नहीं, उपाधि तो रही जाएगी। अरे क्षेत्र ज्ञाप्य कर दिया, सभी क्षेत्रों से जो है वो निकाल दिया, क्षेत्र के को पृथक कर दिया और उसको ईश्वर रूप कर दिया, ये कर तो हो गया, और क्षेत्र तो रह गया, दृष्टि में तो फिर द्वैत तो रहे, द्वैत का यहाँ पर तात्पर्य नहीं है, शोधन पूर्व एकत्व हुआ पर द्वैत का निराकरण कहाँ हुआ है? अरे शोधन से तो द्वैत का निराकरण हुआ, एकत्व होना ही द्वैत का निराकरण नहीं, तम पदार्थ तत्व पर शोधित तम तत्व का एकत्व हुआ, इसका एकत्व कहाँ हुआ? अटपटादी का एकत्व कहाँ हुआ? अरे शोधित तब आपने शोधन कर दिया ना, शोधित तो है, शोधित तत्व है, उसका एकत्व हो गया। अब आप जो उपाधि के साथ जो आपका मैं था वो नहीं है, ये तो उसका फल है, आपको मैं व्यापक हो गया, ब्रह्म रूप हो गया, पर जगत ब्रह्म रूप है अभी ये तो नहीं हुआ। मैंने उसका ये भी ज्ञान है कि शोधित कम शोधित तत्व एक हुआ पर उपाधि अलग से है, भाई ये ज्ञान तो है क्या मतलब? ज्ञान तो शोधन करने के उपाधि का बाद कहाँ होता है? अभी विचार करते हो कि शोधन करने मात्र से उपाधि का बाद कैसे होगा, बताओ कौन सी प्रक्रिया से बात करेगा? शोधन भी तभी करेगा ना, शोधन यही करता है ना, पृथक करता है, शोधन तो पृथक करता है, पंच कोशों से अपने को पृथक करता है, तो पंच कोशों को बाधित कहाँ से होगा? उसका अस्तित्व अलग से मानेगा ना, तभी उसका अस्तित्व अलग से नहीं है भाई, ये शोधन में कहाँ आता है कि अस्तित्व अलग, ये शोधन क्रम में आपको कहाँ, शोधन क्रम तो इतने हैं ना, विपंच कोशों से अधिक कर दिया तुमको, जैसे मान लीजिए बल पंखा इत्यादि से पृथक कर, हजार पावर का बल्ब है उसे भी विद्युत को पृथक कर लिए, और जीरो पावर का उससे भी पृथक कर लिए, तो विद्युत में एकत्व हो गया, पर विद्युत भी एकत्व हो गया पर बल्ब और पंखा तो रह गया, उसका कहना ये। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये उपाधि जो है ना, उपाधि रहित जो तम पदार्थ है उसको ब्रह्म में एकत्व आपने किया था है? पर उपाधि की क्या गति फिर? उपाधि की भी कोई गति बतानी पड़ेगी ना, कि उपाधि कहाँ गई? कहते उपाधि कहाँ गई ये बताओ कि जो है किसी मायावी ने अपनी माया शक्ति के द्वारा समान चीज जो है वह बना, तो अंत में वो कहाँ जाएगी? माया में मिली, माया में मिली ना जाएगी, माया और कहाँ जाएगी? अब माया का पृथक अस्तित्व है नहीं, माया ऋषि, अब माया में मिली हो जाएगी और कहाँ जाएगी? उसका माया का कार्य माया में विलीन हो जाएगी। इसी प्रकार जो है उपाधि कहाँ होती है, कारण जब अपनी विलीन हो जाती है, उसका कारण क्या है? माया है, माया कारण है, भाव जो है वह उसमें विलीन हो जाएगी। अब फिर जब उसको दिखाना होगा तो उसी माया में से वो दूर कर देंगे। अब माया की प्रकट सत्ता नहीं है तो माया तो कर दी थे उसमें, माया माया भी मिलती है। इसलिए जो है ये बात इस रूप में समझ, तो वो इस रूप में मानती उपाधि की क्या गति है, कहते उपाधि की गति यही है मैं मायावी हूँ और मेरी जो प्रकृति है उस प्रकृति में सूक्ष्म रूप से जो है कभी उपाधि प्रवेश कर जाती। इसी को कहा कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति ज्ञानति कल्पक है और पुनः स्थानीय कल्पा दो हम सृष्टि कर लेता हूँ उसी माया में से प्रकट कर लेता, जैसे माया व्यक्त कर लेता है और फिर समय आ जाए तो फिर प्रकट कर लेता।